nga xam ngir lamine bu sawar rek ak tekki lamine mu melni dañ ko dañ ci def lalo terer te yow do gis fa ñuy naté do gis fa ñuy dé do gis dara Cheikh Al-Hadji Maliki ci yéten yu reuy en 1917 défar na ben téré né bi la fi bay duma ko baye ak nitu yalla amna ñu def madarijus salikin amna ñu def manazirus sa'irin kon man dina def kifayatur rafidin madarijus salikin ibn qayyim al-jawziyya moko def yoon yi nga xamne étape yi nga xamno yoon yi nga xamne chemin bi nga xamne wala voie bi nga xamne schéma bi nga xamne ci la nit ñi di jaar di soobu yoonu yalla ngir jëm fi am benen nitu yalla bo xamne mom dafa ne man ma ngi def luñu tuddé manzil moy étape wala station manzil dañ ko tuddé station maqam dañ ko tuddé station ci ñi nga xamné walu tasawuf lañu def station bu nek fo wara noppolo soga jukat ndax amna maqamu sabri amna maqamu tawbati amna maqamu tawakkuli amna maqamu muhasabati dafa bari cheikh al hadji malik ne comme que ki woné né yoon ki woné né place yi nga xamné wala gar yi nga xamné ci lañu wara wacc di noppolo néna tukki yobbal baxna ci dé néna kon bok yobbal bi makoy defal def téré tuddé ko kifayatur raghibin fi ma yahdi ila hadrat rabbil alamin cheikh ahmed damba def jazbul qulub aw jazbul qulub xol yi nga xamné dañu dem ba xomaat mangi woné mangi défar ben lim bo xamné xëccu bo xamné kuko xëccu sa xol rek xomaat ba dana day dana jol leer dana ci jol kon mag ñi ñom waccu na ñom ñun ñoo fi nekk di xëccu ay talibé ñun ñoo fi nekk di xëccu mbolo ñun ñepp nekk di def ay kalam bo xamné bala nga cey bëgg ñu sul la yow na nga waro nekk model bu nit ñi wara top pour jubé ci model bu nit ñi wara top pour jubo ci dootu ñi ci jubo dootu ñi ci jubé teron te rek mo fi dal ni gele motax cheikh al-hadji malik radiyallahu ta'ala anhu ne marchandise mu nekk man mawdu 1917 la bindu téré bi gis na na ci sénégal fi le amna prix fixe buñ koy jaay ba mu dess diiné né na xam diiné di du marchandise waye sénégal def nañ ko ko لكل بضاعة ثمن محدد إلا بضاعة الدين ولا يبيعونها غالبا إلا بعد تحميق المشتري موضوع نينا مرسميز منك أمن فيري بني كوي جاي دنجي دكتي سبوشة جم جند نينا ديننك يلا كموم واو ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين قل الله أعبد مخلصا له ديني yalla neena dal yeb yu neex yeb jël len te ngeen baye ma diine way bayal nañ len tol yi jox nañu len kessu daayire way baye len mak diine ji nak ko lu rafet ñu ne serigne bi la ko yene garé merci de serigne bi ki addi la kala yaangi tol bu gëna naat ñu jox la all bu gëna yaatu ñu goral la way kon bok baye len mak diine ji nak yalla de ko ñaan yalla de ngi koy ñaan ene dimbali len ma nak bay len masdina ji yeen bubu yu rafet yi sol ngeen ko jongumay yene len wetti ñu wetti len neena yu neex yep rek mos lele quoi ki lan lañu ne ki de moy mat neena way mat neex na jek jek ñu indi la deug benen daf nga ne li la nga ne moy yaas nga ne yaas mi la neex ñu nga ne bi moy cieb bu toy bi moy xawma lan bi li moy jarañ li moy ciof li moy dem li moy nangam yalla neena yoy yep rek ma parel len ko ngir bëgg rek na ngeen bayyi mak sama diina ji ngeen ñew nak bayyi yoy lay di xëccu man diina Jadul te kenn ku nek yalla neena mi ngay wete ci sa biiru nday juddu nonu ngay wete ak man eulek ma wax ak yow wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yoy dañ ko war di wax nit ki nga xamne duñ ko wax lolu du xam lu xew mais suñ la woné né yonent bi sax ci bopam ci waxin wona bajjanam wo domam ne len aljana momu mako manuma len ci dugal ci loxo yalla la nek koku jangale la yonent bi rek meuna dugal ni aljana ndax liñuy tuddé ash-shafa'atul uzma yonent be ko mom ana laha ja su ñepp jaxé moy taxaw ne mana ñew len dox tank yu deugar dem ci yalla ne ko sal tofal lajal ma jox la ishfa'tu shafa way lan la da fay jangale yay maninu nu yawma doye teme madane maninu nu yawma doye teme manen madane na maninu nu yawma doye teme ya defni maninu nu yawma doye teme katata manen maninu nu yawma doye teme haji malik nen maninu nu yawma doye teme manen amanun ghayrani وجبين منون آمنين يوم ذو إثم منين منون غير ذي وجبين منون suba defé kon wadaire bi ñu ngi leen di sante di leen gëreum ndax occasion bi ngeen ñu mayati pour ñu wara mëna ñew tatan leer tatan barké ñu ngi nuyu nak kilifa gu baax gu nekk ci suñu wét di Alhaji Hassan Diouf Hassan Diouf mom kuko xam xamne mom l'islam rek ko ñox ñun bañu gëne nek ndaw bi commencé jang dem kër ay 62 63, lu ca top ci at wala ñaari at, ben muy 64 wala 65, fekk nako muy yëngal muy yëngatu ci mouvement islamique, waye bobu lañu sos liñuy tuddé fédération des associations islamiques. Suñu kilifa suñu mak suñu soppi Serigne Abdoulaye Diouf junior di ngit la ba ci suñu besu tay bi diko diriger namu gëna rafet namu gëna maté ak mbokam yu bax yi mu ko fekkal bobu ba légui mom bokku na ci ñi nga xamné fédération bi rôle bi ci gëna reuy mo koy jouer ci luñuy traduire ci luñuy préparer ci luñuy wara bind ci leneen lu mu mëna doon kon bok tay mo fi wootu suñu mbokum bax ma yalla na yalla doli ko yërmane Alhaji Mbaye Diop Sali di Alhaji Hassan Diouf di président bu coordination des daïra tidiane ñu ngi sant mbollem ñi mu andal tabarakallah ci turu coordination bi ñu ngi jégal le nuyo collectivité lebu niko cheikh Tijane Ndiaye waxe suñu wayjur bax di suñu soppi di suñu xarit waxe ñu ngi leen di bëral nuyo bu baaxa baaxa baax di ñaan ñu jotalal ñu suñu nuyo yu tedd kilifa yu baax yi ñu yi leen yebal te ñu tew fi te ñaan yalla yalla na def jamm bir lebu gi le cap vert yalla ci yalla def jamm man damay wax ne ci sama waxinu bop rek wax la bo xamne nak yene rek ko la lak ñaan damay wax ne cap vert suma ko don firi dama nan kaf gi modi al kalaatu kalaatullah modi ku lu yalla sam baaji kab baaji modi baaji baaji modi al barakatu barke lu yalla sam mu barke xamul lo waw gi modi al wifaq tapo ak benno ak nek ben yaaji tapok ben nek ben su amé lu ci top al yusru modi yaagi kab ber yusru jappandal dal ñew jappandal su ñew lu ci top rahmatu kon bok lepp lo xamni su yëngato wara jur feewo wara jur tekkaliko kenn ku nek rek na nga ñaan mu dañ ndax jamm ci la nek te yalla dafa ne udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum adu mubin yalla neena ku fi beug wut non budul bakkan ak shaytané ciune nga neena bala ngay méré ki nga buntu kërol méral sa bop bala ngay bocc jaati bu ki ngir jam ko ni jamal banex bi installé ci sa biru xol waw dila wax rek ne yawa ngay naw sa bop rek di xet kenen watul ndax bakkan ki ray la neena bëgg bëgg aduna yi ki ray la yoy yep il faut nga déchiré ko xotti ko dégager ko yexi yalla neena ma ngi tok di len xaar rek yeena ñew ikhla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ci suratu taha nitu yalla neena ñu ikhla' sumilna 'alayka sa ñaar yi dal bako yalla di wax musa ne ko innaka bil wadi al muqaddas tuwa ya nga ci tour ci sinai pour mëna yexi ñu deeyo nitu yalla yi fi neena ñu na ala ñaari dal yoyu tawriya la ramz la nenañu moy bakkan ak banne yalla dafa ne khalli nafsaka wa ta'ala sum jogel ci sa bop ñew baayi ci sa bop ñew nga xamne kon ndeke Alhaji Cheikh Ndiaye nga ne nam du Alhaji Cheikh Ndiaye Alhaji Cheikh Ndiaye mi ngi ci bir Alhaji Cheikh Ndiaye ndax nit modi ruh bañ nañ ko bokul lu nafsin za'iqatul maut la yalla wax waxul kullu ruhin rutu de gis nga ruh suñu nan dokna rek ruh ga malaika yi nañ ko tass dal yop fañu yobbu yalna yalna firdaws yalna ci pays yu selé té ñu koy ñu ci rafet ñop diko yakkar su ko défé kon loolu lañuy ñaan ci walu Cap Vert yalna fi yalla dolli jamm yalla dolli fi déggo yalla dolli fi jubo su ko défé itam ñu nuy suju way juru baax Cheikh Al-Hadj Abdallah Fall mom mo ñu jur ndax wétalu Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz la xaritam la soppem la bak min baqiyati salaf ci dessutu magni la yalna yag di wetali gor gi di ko wetali ko ñuy nuyu di ziyara bu baakha baakha baax suñu wayjur wu tedd bi Cheikh Al-Hadj Ibrahim Sako mom mi nga xamne damay wax toujours ne phénomène la ci phénomène Cheikh Al-Hadj Madhoul Allah ndax mbaxam ndax leral gu muy leral gis nga tanti buñ ko xeb reyna suma ko topé da fay sori ndax alquran li tax mu xaw doy war ay bo japp ndax alquran moy firi alquran waaw alquran moy firi alquran ndax ay bo nap ci sar wi dana la renvoyer ci benen ay nga japp fofu bi ngay lat yegal mu renvoyer wala ci benen sar nekkon ñu duggat touti ci tante bobu ma len doon waxal ne yalla tante nako yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye kon suñu papa hadj ibrahim sahab bobu ñu ngi koy ñaanal yalla yalla may ko wër yalla doli ko katan gën ko tebbu tabarakallahu leer muy bégal nit ñi rek ci siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko koy ñaanal di ziyara njabotam di ziyara suñu njabotu bay ma si bi fi nekkon te ñu fekk fi mam dawda tabarakallahu ñu koy ziyara ak suñu rak bi Serigne Abdul Aziz ak fami bi yépp di nuyu itam bu baaxa baax responsable politique yi fi nek di Mbaye Jacques Diop député maire di ko nuyu di nuyu ñi nga xamne ño tew ci touram di nuyu itam Kora Fall di nuyu diko nuyu ci tabarakallah ñiko tewal di nuyu Alhaji Mamadou Niang bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu itam mbollem kilifa yi nga xamne mbollem kilifa yi nga xamne joge nañu ci dawaa'ir yi ak daaira buñu mëna bok ñew ngir wuy ci suñu mbokk yu baax yi nga xamne ño tante bi ngir maggal juddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ci nit mëna joge mbaaw Dakar tabarakallahu yof ngor lima wax rek Cap Vert rek mom dal al kala'atu wal barakatu waaw wal wifaqu wal yusru war rahmatu yalla nako yalla yok def rek lol dal liñu tudde Cap Vert su ko defé ñun ñep ñu di leen nuyu di nuyu itam wayjur bu baax wo xamne itam mi ngi ci biir tengej di kilifa ci rew mi ci walu yu bari muy goor gi Mbaye Ndiaye Ndioro bu baaxa baaxa baax di yobante ay nuyo ci mom di ñaanal suñu jigeenu bop suñu xaritu bop Ndioro Ndiaye yalla gën ko jappale ci yeen bi nga xamne mom la ko rew mi yan te yan ba yalla jaarale ko ci ko lutte bu president de la republique abdou woluko jaarale ko itam ko lutte ge ci loxo premier ministre am di habib cham kon bok lan lañuy wax mo dina president abdou momu itam yalna yalla doli ko jam yalna yalla doli ko mucc jamam ak muccam moy jam rew mi moy muccu rew mi yalla doli ko itam premier ministre di habib cham doli ko itam membre gouvernement bi yep jam nak yalla def ko ci bir parti beut gis di leer waaw programme di leer ba ñom ñep rek ñu dajé am ben charte national bo xamne dañ ko teural pour jibo ci muy développement ci réew mi di yokuti ci réew mi di jam ci réew mi yalla yalla def jam tariqa ba tariqa yeb jubo yalla yalla def jam politique ba parti politique yeb jubo ñuy nuyu itam di gërem Paté Ndiaye suñu rak la bi responsable ci dekk bi di kilifa ci gouvernement bi ci walu administration mom itam ñu koy nuyu diko ñaanal di ñaan dal yalla doli jam réew mi yalla doli jam particulièrement Tengej ndax Tengej dafa am benen cachet particulier bu mu am Cheikh Al-Hadj Malik at mu jot dañ ñew Tengej wacc ci amna téré yu bari yo xamni fi la ko dañ jënd ci ndax bobu degg na amna ay naar yu fi nekkon dañ jaay téré Tengej ci capitale yi gënon mag la ci jamono yoyu la su ko defé kon Tengej ruqu la wala ëtt na ci ëttu Cheikh Al-Hadj Malik yi kon bok su ngeen yéssalaté ko leeré ci guddigi le ngir fatlikou dem duñu man luddul sante len geureum len di ziyara bu baakha baakha baakha baax nak suñu papa Al-Hadj Ousseynou Ndiaye mom mi nga xamne tay moy khalifa ci keur gi di khalifa ci njabotu mam dawda ñu ko koy ñu ngi koy ziarat diko jotali nuyo cheikh alhaji abdul aziz ak ndialam ci suñu bajjan ju bax ji fi joge bu yagul di ñaan yalla tero ko yermane ak mbollem moy dawe julit ni rawati nak ñi nga xamne suñu papa cheikh tuddu na len te ñu nekkon ci daayira bi di ci yëngatu ba yalla mom len ci suko defé nak tabarakallah ñuy nuyu mbollem association islamique yi nekk ci rew mi di mouvement ibadur rahman ñu ngi len di nuyu di len ñaanal yalla yalla ne yalla degeural sen mbolo te yalla barkel ko te yalla def ci yiw yalla ñu ngi nuyu wa mouvement al falah bepp association islamique ñu ngi lay nuyu di talal loxo xarito di jëme ci yow xamne ci la suñu muccu nek ci la suñu jamm nek di ñaan nak leeru cheikh ahmed tidiane cheikh radiyallahu ta'ala anhu muy jëm kaw rek ñiko mawdo waxe ndax kat mawdo garanti nako laqad rufi'at rayatu uslubi shaykhina faman sha'a maymututi abdul aziz falyumin wa man sha'a ankara mawdo dafa bay teggin wallahi manon na laqad rafa'tu moko def waye rek mune yekatef na ngir rek soufel bopam te kat moko yekati de waw laqad rufi'at mune yekatef ñu ne ko mawdu luñu yekati mune rayatu uslubi shaykhina drapo shaykhi folof na ma nga ci kaw neena faman sha'a ku bëgg fal yumin na daw gaaw ñew o man sha ankara ku mu neexit weddil waye dal damanu nabiyillahi nafi inqita'ihi ila akhir ad-dunya ani shaykh qurira xol ak tariqa bo xamne shaykh neena sama muqaddam su la joxe weddu wi rek na dégager amul ak affaire amok affaire ken yow talibi ku dul yonent bi direct khallu bayni wa bayna tarbiyatuhu bi yadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mais lu reyna yonent bi mo tok ak shaykh jahratan ne ko ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i wa tilamizatuka tilamizi lolou la cheikh lolou la yent waxe neena ko say sahaba say talibe sobna ma man yonent bi neena len ties yekati bañu tollo ak samay sahaba waaye nak mawdo dafa am lu wax dafa ne wala yamuta man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyan bi'atina mawdo dafa ne mawdo cheikh alhajmal dafa ne wala yamuta du dajje ak borom mukk wala njamuta du genn aduna mukk wala njamuta du fatu du de mukk ñu ne ko kan ngay wax mawdu gaweñu mu ne man kep ko xamni yuhibbu mi ngi fi desani di sop ñu ne ko kan lay sop ñu ñu wara ñuy sop ka dañu bari mu ne cheikhana la wax de suñu serigne ba abul qut abul abbas ahmad tijan illa iza sara ludul bu mujjina mom kokale waliyen bi wali biatina ñu ne ko mawdu yefi yomu nañ ñun ni ñu tuime ak ni cheikh léré waaw ni ñu lendeme ak ni mu léré ni ñu tilime ak ni mu sété mu ne du yeen cheikh la bi'atina inayatula ñako sonni du yeen nak dara waru len dudul sant motax tariqa bi ñu ne tariqatu shukri war ridha la tariqa sant yalla shukru lan waxul alhamdullilah rek modi liggey waaw لازم لوازمه شيخ الخليفه لازم لوازمه وتكثير بالي بها بين المنافع في دنيا واخرى وان الملايا برقات الحارب نار المنايل تحميه المعزايا خليفه ولازم لوازمه في تدوير طالبها بين المنافع في دنيا واخرى تبارك الله ان المنايل برد الضغط العارض نار المنايل تهنيه المزايا تبارك الله كلمه يلا فيو شيخ الخليفه سيد ابو بكر رضي الله تعالى عنه نينا يو بولا سي دار بول سونال سا بوب di wut ay tour yoy duggé khalwat di fanan dedet néna lazim rek lazim taqolak lawazimahu waw werd yi nga xamné cheikh warnul nalako bi ngi ko jëlé té modi lazim suba lazim ngon wala fewul bané lazim suba lazim ngon tek ci sali bay cheikh saadio day faju fi dudé wokra bo mo gëna jégé sax nak waw lazim lawazimahu néna nga taqok lazim bi rek del lazim suba di lazim ngon néna koko lolalé tak fi dana doy sekkal sahibi ñen and na do cheikh ba nga xamne and na ak mom te sam sharti ñen daf koy jox ay ndariñ ci aduna al akhirah fi kulli qutrin min al aqtar kulli qutrin min al aqtar jarata ammat ma da ya bal da zawaya barakallahu تبارك الله تبارك الله يا باي باي من ما يا تبارك الله هذا مالك اكرم به ترى ممكوك يكون شر أمره أين العلماء من تبارك الله تبارك الله أكرم كان تار الشيخ جعل كوك يكون شر أمره أين العلماء تبارك الله تبارك الله عمد مزاياه عمد مزاياه دفر ري ري جو خمنا دوينا وار فوفو فوفو في سما دغ لو بوب شيخ الخليفه رضي الله تعالى عنه دا فن ندخ دما لين دويول ريك نداو لو ما سك نين يابال ما ريك شيخ ما يندي لين سين بغ بغ ييب تي دانيو ني واخ بول گستو واخ جي ناتال واخ سي كوكو واخ بوكو نات ساخ سي كو نيتالي كو خام كوي شيخ الخليفه كو خام كوي سيدي ابو بكر موي واخ اك شيخ سي احمد مزاياه دم بني هذا عبيدك عند الباب بولن وين باباب هذا عبيدك عند الباب يقرعه وليس يعلم الا انت من حاب فسيد ابو بكر دا فا ديف اسلوب الحصر دا فا ملني دا فاي فغ بونتو شيخ رك تاخو دي فغ رك شيخ ني كوكو كان لا انا عبيدك سنجام سو توتي سي نياك سولو سي له عند الباب مو در سي بونتو بي رك يقرعه ديكو فغ واي ننا بس بو شيخ ني كاتشي بو اوبيما ليس يعلم دي منات خامتي موك man haahu destination ababakar si illa ant kudul yow cheikh bes bobu ubbi rawna ñepp ak seen xalaat ak seen bëkk kenn dootuma mëna gis kudul yow nga xamni koku bam koy wax loolu mo dina bayi len ma dem rek indi len yal nañu ko yalla fayal rakam ju bax ji cheikh al hadji abdul aziz si tib ci leeru magam ju bax ji tib ci leeru magam ju bax ji sidi abubakar si dem ci wolofal ba na ngeen ma may rek ma ngi tej dem ba nan ko dem ba nan ko tabarakallah nu ko waxeti ya yanu yan bi te won ko sakku wo kula aw may ma rek papa abdou te jambato ndax ni mi billahi ya bari ngor wala billahi si ya bari ngor wa koku way wo ci kan la delu tay ci jamono ku yanu yan bi ku wonkul ku jambatul ku ne mi ku bari ngor al hadji abdul aziz motax dañu ne so joxe ñeen nit ben baram sude aw khas ñent ye dess ci yow la jëm sude aw tag yi dess ci yow la jëm te kat serigne cheikh tidiane fi moone atam warna ma fukki ak ci tiwa fukki atak nangam ci reception tiwaam mu ne tok na bes cheikh al hadji abdallah di way way wu neex mok serigne mustapha ci cheikh diom ndioba neena serigne babakar ci ak alhadji mansour di deeyante serigne cheikh neena ma ngi tok tok bu jek di leen deglu neena mon serigne abubakar sidi abubakar na alhadji mansour abdul aziz mi bokul ci ñu def fi juux rek neena bobu son papa ngi woy mashamu maqsaduna kala wala halabu lakin bi makkata minna turhalu nujubu waye mané sidi abubakar mi wax lol nak ne yabal leen ma ndax dama leen doyu la ngeen yabal ma ma dem delu su indi leen li ngeen neen bëgg rakam joju moko tarbiya mom cheikh al-hadji abdul aziz tarbiya rakam magam cheikh al-hadji mansour banan qulu liman qad lahani fi hubbi cheikh tijani fa hal alayya min ithmi fi dhaka am ana jani dem banan li anna cheikhi saqani min faydihi bil banani hatta amtala'tu jifanan fasitu dha yamani alaji abdo ngi wax ci jamono cheikh bobu fan werat sax amaguko neena cheikh nahmat tiyan sherif sobna ko rek mu jël battam bi rek fexal mako rek di ma nandal may namp ba fessna munema indi sa bagan yep neena indi na sam bagan yep ala jab neena bagan yaangi rembat nak amatuma ko mako def tabarakallah koku ku yalla may lolou da ngay dang koy bege diko sant serigne cheikh tidiane ci suñu mak suñu kilifa mom lumu wax neena cheikh ahmed tidiane sheri umana'u nahjika fi ta'addud sa'yihim umana hadha al'alam al-ruhani wala al-jismani neena sof na rek yalla yow cheikh sa talibe ñoy inspecteur diine ci faka'annahum waqta an-nashat li sa'yihim faka'annahum fi dhikri faka'annahum fi dhikri wal adab alladhi fi dhikri min mala'i samar ruhani neena talibe cheikh so len fekke bañu tok yore sen kurus di sikkar ak teggin yi ñuy and ak yu ñuy andalé sikkar ci biir sikkar bi da nga naan ñi malaaka la yu joggé ci kaw ñew ci suuf waye fo ka annam waqtan nashat li sa'yin wa li ahlihim bi wadhifati sultani neena so leen gisé nak bañu sol seen bubu yi di jëm ci bureau ya jëm ci chantier jëm ci marché ba di liggéey mo xam luñu mëna liggéey da nga naan ñi ay bour lañu motax wa awliya yi ñu ngi ci bureau yi climatiseur yi di leen upp lu waral lolu cheikh ahmed tidiane awliya mu di ci marché jeun li jeunu ngeul di jeul fagnay di yobbu ku ko waral cheikh ndax ko ci gis ma ngay kutub kutu ci fajar bi waye ma nga kurusum nasir al haqq bi haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala ali haqq bi qadr al alim mawdune in al wadhifata lil qurra'i aasimatun kadhaka iqlimat fi kulli buldan lolu reyna lolu reyna wa su ko defé kon nak yatalaqanuna salataka al'uzma allati ma ba'daha liljins min qurbani damay woy cheikh ne ko abul abbas waw yow ki ñuy dakantele abul abbas mané ko ya kanzal maali wa ya fakhr az-zamani bila misali wa ya badran yushaa'u bi kulli qutrin yuniru al-kawna yahdi liljalali mané ko ben jant nga ku la bëgg gis wona toskarem jant du ñaar du ñett ju ñent soobna yalla ben la yow nak ya jant wilayatu waw mané ko fa hada mawdumi di wax ak yow fa hada lilade qalbu abdin xolub jam la rutrab buy and ak baj baj ak yëngatu ndax soppale yow cheikh yu amilu mi ngi mebat yu amilu fayd yu amilu min ka faydan bi tawali man cheikh buguma luddul fu ba toll rek say wame ne ñew rek di wacc sama xol man cheikh alhaji malik bu ndaw wa ma li ghayru babika min malatin ay cheikhi fa jibli bil wisali cheikh nobu makken yow la nop say na ci yow nay na ci yow noy na ci yow say na ci yow noy na ci yow nay na ci yow maneko nak ko mali aw ma benno mali deddi ñel ma ghayru babiku ludul sa buntu min maladin ci benn wëru way way way aya cheikhi yow sama serigne fa jubli bil wisali way fa sarmu al ahdi lil mahbubi shay'un ashaqqu ala al murid min al nisali nenako talibe buñu nangul ak talibem tisna mo gëna metti xej buñu jam ci xol tabannaka ar rasul wa qala inni muraqqikum ila subul al maali sobna yonent bi rek mu tek li ci penkam tabannaka domo na la tabannaka wayo na la tabannaka xarito na la tabannaka seddo na la kan ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala munala inni man muhammad muraqqikum ma len di yegge yow cheikh ila subul al maali waw ngay dem ci kaw rek wa a'taakum jiharan khayra wirdin bihi minna al falaah bila jidali bihi al aqtaabu naalu kull sirr fahamu fi matahati jamali fa anta al khatm wal katm al mukanna abul abbas ya hasan al qitali sarasir al nubuwwati fika haqqan wa nuru shamsi baajin fil hilali wallahi al azim wallahi al azim maneko taba wa a'taakum jokhna len jiharan ci lu bir khayra wirdin wirdu bi gën ci wirdu bihi ci wirdu wo ci sababu wirdu wo milna lañu amé ñun talibé cheikh al falaha taxé teegal ak bila jidal ci lu andul ak ben waral bihi ci sa wirdu wo nala la amé al aqtab ngënku yalla ñi tuddé al khutbu ci yenen gaay kul sirin bepp mo motax fahamu dañu mujjé gëlem fi matahatil jamal ndax sa beauté bi daf leen fabbi daf leen ëlem sa lèr mo leen tank deggul ñaan diw bëtt bi dafa bëbënt bëgg bënt mo xamné lèr bi ëpp dem na bu ëpp sa bëtt xamulo jant baangi ni waye duko xol dé soko xolé tout rek sa bëtt yaax waaw su ko defé kon tabarakallah tariqa bogulé yal nañu yalla bolé ci ñinga xamné ñoy fonki chartam diko sam té yalla mañu al adab li ñuy tuddé téggil kenn ku nekk war mal sa mbokum talibé kenn ku nekk sop sa mbokum talibé kenn ku nekk bëgg sa mbokum talibé ñi nga xamné itam ñu ngi défé sen tarbiya ci ëttu mam cheikh ahmed bamba lañuy fay wut yalla na leen ko fa yalla défal teyit mu and ak jaar fa goor gu baax gën rëdd té rëdd ko daf fi fekk ñu rëdd ko mu léralaat ko nemen ci jàkk modé xëñtu sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam ñi aju ci cheikh abdul qadir jilani wala cheikh saadu abi té modé al wirdul qadiri wala wirdu mu mëna doon ku ci nekk fa nga aju di ca def sa tarbiya yalla na la ci yalla defal ubbiku yalla defal la ci tawfiq te feyel la bopam nak amin su ko defé nak limay tejj sama wax modi haula'il ghafilatil mu'minat yalla amna fu mu len tag yeen jigen ni dene sama jonguma yu baxile ci borom borom ciol yu wex yu rafet jile ak sen jotay bu jek bile ku defene dana len faye ludul sama yiw ak sama ñeegal amna ak yow affaire eul lu ayu fi dunya wal akhirah wala hum adabun adim wa jigen ni dañu bayyi way sen sanki dañu sen or yi